Elekeza uso wako katika dini, hali ya kushikamana na Uislamu. Fitratullahi allati fatara an-nasa alaiha, hili ni umbile la Allah ambalo amewaumba watu katika umbile hili, la kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, la sharika la. Fitratullahi allati fatara an-nasa alaiha la tabdila likhalqillah dhalika ad-dinu al-qayyim, hiyo ndiyo dini ya sawasawa. Walakin akthara an-nasi la ya'lamun, munibina ilayhi, hali ya kutubia kwake, hali ya kurejea kwake. Munibina ilayhi wattaquhu, وَعَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة ما من مولود إلا يولد على الفطرة حقنا متتريوت إسفقوا نزلي وكتك أميل لك إسلام ما من مولود يولد إلا على الفطرة hakuna mtoto yoyote anayezaliwa isipokuwa anazaliwa katika umbile la Kiislamu kama wanasema maulama hadhihi nakra fi siyaqi an-nafi ta'um ma min maulud illa yuladu ala al-fitra hakuna mtoto yoyote isipokuwa anazaliwa katika fitra umbile la Kiislamu fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani wazazi wake ndio watakomtia katika Uyahudi au ndio watakomtia katika Ukristo au ndio watakomtia katika Umajusi mambo ya kuabudu jua. Kwa hiyo ma min mauludi illa yuladu ala alfikra hakuna mtoto yoyote isipokuwa anazaliwa katika umbile la Kiislamu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi hii anaelekeza lawama kwa wazazi fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani wazazi wake ima watamtia katika Uyahudi mtoto huyu au watamtia katika Ukristo au watamtia katika Umajusi. Lawama kubwa zinaelekezwa kwa wazazi. Kwa hiyo wazazi inakuwa ni sababu ya mtoto kuwa ni muongofu au mtoto kupotea. Kwa hiyo wazazi lawama kubwa linakwenda kwa wazazi, aidha mtoto yule watamtia katika Uyahudi wao au katika Ukristo au katika Umajusi. Fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani kama tuntaju albahima bahimatan jamaa au kama qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Idhan ma min mauludi illa yuladu ala alfitra. Kwa hiyo hadithi hii inamaanisha kwamba mtu anazaliwa katika umbile la Kiislamu. Mwanadamu yoyote asili yake ni hidayah, hidayah kamila tamma ya Uislamu, ya tauhid. Lakini mwanadamu huyu anaweza akaharibiwa. Yusidu ما يزين له شياطين الإنس والجن لما يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. منادام أنا بدليك بعد أن بله اللومبي الله سبحانه وتعالى أنا هربيك فبشويش في أولمين شيطان إما شيطان الإنس أو شيطان الجن نبيجنيو كتكمامو شنغموتو أمبازو زينا مهاربو منادام na ziko nyingi mambo mengi ambayo yanamharibu mwanadamu na umbile hilo aliloumbiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Al-asdiqa, moja katika changamoto za hidayah ni marafiki. Wa aqsidu biha al-asdiqa us-su, marafiki wabaya. Marafiki wabaya wanaweza wakamharibu mtu mzuri badala ya uzuri wake wakamtia katika ubaya walionao wale marafiki wabaya. Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha na kusema ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin, enyi mlioamini mcheni Allah na muwe pamoja na wasema kweli. Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuamrisha takwa halafu anatuamrisha tuwe na watu wa kweli wanaosema kweli, watu wazuri wa kweli. Sheikh Abdul Rahman Saadi katika tafsiri yake Taisiri al-Karim al-Rahman fi tafsiri kalami al-Mannan akifasiri aya hii wa kunu ma'a as-sadiqin yaqulu fi aqwalihim wa a'malihim wa ahwalihim التي أقوالهم صدق الذين أقوالهم صدق وأعمالهم وأحوالهم لا تكون إلا صدقا خالية من الكسل والفتور ساعة سالمة من المقاصد السيئة مشتملة على الإخلاص والنية الصالحة. يقول: فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Kuweni pamoja na wasema kweli katika maneno yao, katika vitendo vyao, katika hali zao, kwa sababu hali zao na vitendo vyao vimeepukana na uvivu, vimeepukana na nia mbaya, bali vitendo vyao na nia zao na hali zao vimekusanya ikhlas na nia nzuri. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam fi sahihain من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال، قال صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل. فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكيل إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنا. متوم صلى الله عليه وسلم نسيما مفانا ورفيك مزوري نرفيك موف نكما متوم ونكبيب مراش مفتا مزوري نمتو يلي مفوا فيوما يلي ونكبيب مراش إما أتنونوا مراش يالي مفتا مزوري نإما أتفاتا كواكي هارفو مزوري. Ama yule mtengenezaji vyuma, ima atachoma nguo zako au utapata harufu mbaya. Ndio mfano wa rafiki mzuri na rafiki mbaya. Almar'u ala dini khalili, tume anasema almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhali. Mtu yuko katika dini ya rafiki yake, kwa hiyo mtu aangalie nani amfanye rafiki. Na mara nyingi rafiki mbaya anamuambukiza yule mzuri maradhi yake, anakuwa mbaya kama yeye. Kwa hiyo ukiwa rafiki yako, akiwa rafiki yako ni hizbi, na wewe utakuwa hizbi. Rafiki yako akiwa ni mubtadi, na wewe utakuwa mubtadi. Rafiki yako akiwa mwizi, na wewe utakuwa mwizi. Almar'u ala dini khalili, anil mar'i la tas'al fasala an qarini fakullu qarini bil muqarini yaqtadi. Kwa hiyo marafiki wabaya watu waachane nao, wawe na marafiki wazuri wema, ndio mtu atakuwa mwema. Kwa hiyo changamoto ya kwanza ambayo inaweza ikamuharibu mtu na umbile lake ni marafiki wa ovu. Jingine alghafla wattaswif, alghafla wattaswif, kughafilika na taswif. Nitarejea, nitafanya tauba, nitafanya taa, taswif. Wengi tunayo mambo hayo, tumeghafilika. Wengi tuna taswif, hatuachi maasia yetu, hatuachi maovu yetu, bado tunataraji kwamba tutawacha, tutafanya tauba, taswif. Na ghafla imeingia katika Waislamu wengi. Hakuna asiyejua kwamba atakufa, hakuna. Wala hakuna asiamini kwamba yeye hatakufa, hakuna. Sote tunaamini kwamba tutakufa wakati wote, lakini tuna ghafla. Hakuna asiamini katika Uislamu kwamba kiyama kitatokea. Sote tunaamini, lakini tuna ghafla. Bado tunajiwekea muda mrefu wa kuishi. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun ما يأتيهم من ذكر مؤمن من ذكر محدث من ربهم إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. غفلة إن تجاكت كنيوزيت لبزانك الإسلام. Kwa hiyo watu wanatakiwa watubie kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, warejee kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasifanye taswif. Mpaka lini taswif hivyo? Umri unakwenda, umri unamalizika, hatujui ni leo ni kesho ni sasa hivi, lakini bado tuna ghafla na taswif. Ikhtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Watu wako katika ghafla nyingi sana, na kiyama kiko karibu na sisi. lakini tuko katika ghafla ndugu zangu waislamu. Kwa hiyo nyingine ambalo linasababisha watu kuacha umbile la Allah subhanahu wa ta'ala ni ghafla na taswif wal iyadu. Changamoto kubwa ambayo inaweza ikamzuia mtu na umbile aliyomuumba Allah subhanahu wa ta'ala, aljahl, ujinga. Ujinga ni katika kubwa ya changamoto hizi, ni kizuizi kikubwa ambacho kinamkingama mwanadamu na taa, kinamkingama mwanadamu na umbile la tauhid alilomuumba Allah subhanahu wa ta'ala, aljahl, ujinga. Ndugu zangu waislamu, ilmu ni nur na ujinga ni dhulma, na mtu anapokuwa mbali na ilmu ndipo anapokuwa mbali na hidayah na nur. Mwanadamu anapokuwa mbali na ilmu ndio anakuwa mbali na hidayah, na mjinga ni rahisi kupotezwa. Mjinga ni rahisi sana kupotezwa. Mjinga akiambiwa jifunge mabomu ukajilipue utakwenda peponi, anajifunga. Mjinga akiambiwa ukipigwa risasi unakwenda peponi, anapigwa risasi kusudi, anafanya jambo mpaka akapigwa risasi, anapigwa risasi kwa kudai kwamba atakwenda peponi. Wajinga. Ndugu zangu waislamu, khawarij, kwa nini walipotea makhawarij? Kwa sababu ya kukaa mbali na ilmu, ilmu ya masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi, wamekaa mbali nayo, wakapuuza ilmu ya masahaba kina Ibn Abbas na wengineo, wakapotea. Murji'a ni hivyo hivyo, Mu'tazila wa jamii alfiraqi dhalla, wamepotea kwa sababu ya ujinga. Na ndio maana Al-Hafidh Hakami rahimahullah yaqul faljahlu aslu dhalali alkhalqi kullihim, faljahlu aslu dhalali alkhalqi turran wa aslu shiqwatihim turran wa dhulmihim. Jahl, ujinga, ndio asili ya upotevu wa watu wote na ndio asili ya uovu wao. Faljahlu aslu dhalali alkhalqi kullihim wa aslu shiqwatihim turran wa dhulmihim, dhulma zao pia asili yake ni ujinga. Amma alilm yaqul wal ilm aslu hidayatihim ma'a sa'adatihim fala yadhillu wala yashqa dawul hikami. Ilmu ndio asili ya uongofu wa watu na ndio asili ya wema wao na furaha zao. Fala yadhillu wala yashqa dawul hikami, wenye ilmu hawapotei, wenye ilmu hawapotei wala hawaiwaovu. Ibn Abbas رضي الله عنهما ترجمان القرآن يقول تكفل الله بمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. أضى من ذمين yule anayesoma Qur'ani akatekeleza yaliyomo Qur'an katika Qur'an, kwamba hatapotea hapa ulimwenguni wala hatakuwa muovu kule akhera. Takaffala Allah liman qara al-Qur'an wa amila bima fi alla yadhilla fi ad-dunya wala yashqa fi al-akhira. Thumma qara qawluhu ta'ala fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Ibn Abbas radiyallahu anhuma akamaliza maneno yake kwa aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa, atakayefuata mwongozo wangu hatapotea wala hatakuwa muovu. Ilmu, ndugu zangu waislamu, ilmu ni nur, ilmu ni mwangaza. Ama jahal ni dhulma, niza kubwa sana. Na kama nilivyosema, mjinga rahisi sana kupotezwa. Akiambiwa leo kuna maandamano anakwenda, Leo kuna migomo, anakwenda. Mjinga hajui, hajui nini nini nini migomo, nini hukumu yake katika Uislamu, nini maandamano hukumu yake katika Uislamu, hajui. Leo kuna zafa, anakwenda na kuvaa kanzu nyeupe, anakwenda. Hajui hukumu ya zafa katika Uislamu, hajui. Mjinga. Kwa ndugu zangu Waislamu, tusomeni. Tusomeni angalau tujue ibada zetu, tujue akida zetu sahiha, na tujue manhaji sahihi waliokuwa nayo masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi wa salafu kullu. Tusomeni ndugu zangu Waislamu. Lakini Waislamu wengi hawataki kusoma, hawataki kujua, wanataka wabaki na upotevu wao. Ni hatari ndugu zangu Waislamu, ni hatari. Watu wasome, wajue manhaji yao sahihi, wajue akida yao sahiha, aqidatu salaf ashabi alhadith. Hivi ndivyo anavyotakiwa kila Muislamu. Kila Muislamu anatakiwa asome dini yake, ajue ibada zake, ajue akida yake sahiha, ajue manhaji yake sahihi. Kila Muislamu anatakiwa, ni lazima, lazima kila Muislamu. Lakini baadhi ya watu hawataki mambo hayo, hawataki kujua, wanabaki na ujinga wao huo huo. Sio ndugu zangu Waislamu, ni himma. Waislamu watie himma ya kusoma, vinginevyo watapotea kama walivyopotea hao waliopotea wa iyadhu billah. Fansa mwana subhanahu wa ta'ala yasmai kusma sifatihi wala anyaja'alana min alladhina yastawana alfarsa tabiru mahsana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh, okay.